คุณผู้ฟังคะหากว่าคุณผู้ฟังจะเดินทางออกต่างจังหวัดเช็ครถหรือว่าตรวจสอบสภาพรถให้ดีนะคะไม่งั้นแล้วนะคะเวลาขับรถเนี่ยก็จะต้องเมาไม่ขับและเมื่อขับก็จะต้องไม่ใช้โทรศัพท์นะคะทางนี้ก็เพื่อความปลอดภัยค่ะและวันนี้นะคะก็เป็นวันเริ่มต้นของ7วันอันตรายด้วยนะคะในช่วงปีใหม่แบบนี้ขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขกันนะคะกับรายการนิตยสารฟังสบายวันนี้ส่งคุณผู้ฟังถึงบ้านค่ะเนื้อหารายการวันนี้นะคะช่วงแรกข่าวฟังสบายเป็นข่าวจากสภาการศึกษารับว่าวันเด็กไทยตกงานเพิ่มหลังเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในปี2558ค่ะทั้งนี้เพราะว่าอ่อนภาษาอังกฤษและทางกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะเตรียมที่จะวางระบบการศึกษาข้ามพรมแดนจัด English Speaking Year ในปีหน้านี้พร้อมรับอาเซียนค่ะส่วนในช่วงที่2นะคะสาระฟังสบายมีเรื่องราวของอาหารมื้อเย็นสำคัญกับการนอนอย่างมีคุณภาพมาบอกเล่าให้ฟังค่ะและสุดท้ายนะคะช่วงบันเทิงสบายๆวันนี้มีหนังสือนอกเวลาที่น่าอ่านทีเดียวนะคะจะแนะนำคุณผู้ฟังกันสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนในต่างจังหวัดนะคะอาจจะอยู่บ้านนะคะดูแลบ้านแล้วก็มีหนังสือดีๆมาฝากค่ะชื่อเล่มว่าอยู่ทุกที่ก็มีสุขและอีกเล่มหนึ่งนะคะหยุดป่วยด้วยตนเองค่ะ ช่วงข่าวฟังสบาย มาพบกับช่วงแรกของรายการกันนะคะดร.อเนกเพิ่มวงเสนีเลขาธิการสภาการศึกษากล่าวในการประชุมแนวโน้มและทิศทางการจัดการศึกษาข้ามพรมแดนในประเทศไทยว่าขณะนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้มีการพยายามจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษาข้ามพรมแดนของไทยอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558ค่ะเนื่องจากว่าเมื่อมีการเปิดตลาดการค้าเสรีที่ต้องมีการติดต่อกันไปทั่วโลกแล้วปัญหาสำคัญที่สุดของไทยก็คือการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งจะทำให้เด็กไทยไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้แนวโน้มการตกงานก็จะเพิ่มสูงขึ้นและเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆอย่างเช่นมาเลเซียซึ่งขณะนี้ก็มีการจัดทำหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยชื่อดังของโลกอย่างไรก็ตามการประชุมนี้ก็จะทำให้ทุกฝ่ายหันมาตระหนักในข้อมูลตรงนี้มากขึ้นและยังเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยของไทยตื่นตัวในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาข้ามพรมแดนโดยการนำจุดแข็งของการศึกษาไทยอย่างเช่นทางด้านการแพทย์พยาบาลโรงแรมไปเปิดหลักสูตรร่วมกับประเทศสมาชิกค่ะทั้งนี้นักก็จะไปสอดรับกับกระทรวงศึกษาธิการที่ได้เตรียมดำเนินโครงการที่ชื่อว่าEnglish Speaking Year 2012 ซึ่งจะวางแผนให้1วันใน1สัปดาห์ทั้งครูและนักเรียนนักศึกษาสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมต่างๆทั้งนี้ก็จะเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558อีกทางหนึ่งนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายวรวัฒน์เอื้อพิญญกุลก็ได้กล่าวว่าเนื่องจากว่าในปี2558ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งมีภาษาอังกฤษที่มีความสำคัญในการใช้เพื่อการสื่อสารดังนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกระดับทุกระบบในสังกัดได้ใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาให้มากขึ้นโดยปีหน้าหรือปี2555ก็จะประกาศให้เป็นปีของการส่งเสริมการสื่อสารภาษาอังกฤษภายใต้โครงการที่ชื่อว่า English Speaking Year 2012ที่กำหนดให้ภายใน1สัปดาห์จะต้องมี1วันที่ครูและนักเรียนนักศึกษาได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันทั้งนี้เพื่อให้เกิดความกล้าที่จะพูดโดยไม่ต้องกังวลกับการสื่อสารตามไวยากรณ์ที่ถูกต้องทั้งนี้รวมไปถึงการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารค่ะอย่างเช่นว่าอาจจะจัดมุมภาษาอังกฤษการฝึกนักเรียนให้เป็นมัคคุเทศก์นอกจากนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการจะมีการอบรมพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษให้กับครูทั่วประเทศด้วยนะคะโดยให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการสื่อสารการเรียนการสอนโดยจะดำเนินการกิจกรรมตามโครงการร่วมกับสถานทูตองค์กรต่างประเทศหรือตัวแทนจาก ากสถาบันภาษาเข้าร่วมอย่างเช่น AUA หรือว่า British Council ค่ะโดยโรงเรียนนานาชาติก็จะมีส่วนสำคัญเข้ามาช่วยอบรมพัฒนาครูเพื่อไปสอนในรายวิชาอื่นๆด้วยอย่างเช่นศัพท์ช่างของอาชีวศึกษาซึ่งขณะนี้ได้สำรวจความพร้อมของโรงเรียนต่างๆโดยจะแบ่งเป็นพื้นที่ให้ด้วยนะคะอย่างเช่นพื้นที่สีฟ้ายังไม่พร้อมสีเขียวมีความพร้อมปานกลางหรือว่าถ้าเป็นสีชมพูก็จะมีความพร้อมมากค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นตัวชี้วัดให้เห็นว่าหากพื้นที่ใดมีปัญหาก็จะได้เข้าไปแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดโดยจะพยายามสร้างแรงจูงใจให้กับโรงเรียนด้วยและหากโรงเรียนใดสามารถดำเนินการได้สำฤทธิผลก็อาจจะมีรางวัลโดยให้ทุนไปศึกษาดูงานในประเทศอาเซียนด้วยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักฟังเพลงกับรายการก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะ วันที่เธอเสียใจวันที่ดอกไม้ได้เป็นรอยให้เธอพลอยต้องร้องไห้คนหนึ่งซึ่งรักเธอมองว่ารอยช้ำบนดอกไม้มันไม่สำคัญอาจจะมีใครๆแต่ทิ้งเอาไว้รู้ไหมดอกไม้ก็ยังงดงามเพราะรักสำหรับฉันคือความเข้าใจอย่างไรก็รักเธอฉันรออยู่ฉันรออยู่รับรู้เรื่องราวผ่านมาได้ทั้งฝากชีวิตอันสดใสไปให้เธออาจจะมีใครๆแต่ทิ้งไว้รู้ไหมดอกไม้ก็ยังงดงามรอรักสำหรับฉันคือความเข้าใจและพร้อมจะมีเธออาจจะมีใครๆแต่ทิ้งไว้รู้ไหมดอกไม้ก็ยังงดงามเพราะรักสำหรับฉันคือความเข้าใจยังไงก็รักเธอฉันรออยู่ฉันรออยู่รับรู้เรื่องราวผ่านมาได้ตั้งนานรักเธอตั้งหากที่สำคัญและฉัน ช่วงสาระฟังสบาย คุณผู้ฟั ังคะการนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดของร่างกายเพราะว่าจะช่วยเพิ่มและรักษาประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะต่างๆให้สมบูรณ์แข็งแรงขณะที่ผลเสียของการนอนไม่เพียงพอนี้ก็มีนะคะอย่างเช่นทำให้เซลล์ต่างๆเสื่อมสภาพน้ำหนักตัวเพิ่มไม่สดชื่นอ่อนล้าหรือว่าอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายค่ะซึ่งหนึ่งในเคล็ดลับที่ทำให้คุณนอนหลับได้ดีที่หลายคนนึกไม่ถึงก็คืออาหารมื้อเย็นที่คุณรับประทานเข้าไปนั่นเองที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่าอาหารเย็นเป็นมื้อที่ใกล้เวลานอนที่สุดค่ะวันนี้ดิฉันมีข้อแนะนำที่ควรทำและควรหลีกเลี่ยงทั้งนี้เพื่อช่วยให้นอนหลับสบายนะคะอย่างเช่นการรับประทานอาหารเย็นให้ตรงเวลาทั้งนี้เพื่อให้ร่างกายเกิดความเคยชินและควรทานก่อนนอนอย่างน้อย3ชั่วโมงค่ะเพราะว่านอกจากจะทำให้ร่างกายไม่ต้องทำงานหนักในเวลานอนแล้วยังช่วยป้องกันและบรรเทาอาการกรดไหลย้อนซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพของการนอนเป็นอย่างมากค่ะการลดไขมันนะคะคุณผู้ฟังคะการที่จะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีพลังงานสูงและอาหารที่มีฤทธิ์ร้อนอย่างเช่นอาหารทอดอาหารมันแกงกะทิหรือจะเป็นขนมที่มีครีมเข้มข้นอาหารเผ็ดจัดหรือว่าเนื้อสัตว์ติดมันน้ำอัดลมอาหารเหล่านี้นะคะคุณผู้ฟังควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงที่เป็นอาหารเย็นทั้งนี้เนื่องจากว่าย่อยยากและร่างกายต้องใช้เวลาในการเผาผลาญนานค่ะทำให้ร่างกายตื่นตัวแล้วก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งของการนอนไม่หลับหรือทำให้ตื่นกลางดึกด้วยนะคะมื้อเย็นนี้นะคะควรเป็นมื้อที่ย่อยง่ายซึ่งปรุงด้วยการต้มนึ่งหรือว่าตุ๋นอย่างเช่นซุปหรือว่าแกงจืดก็จะย่อยง่ายกว่าแกงกะทิค่ะหรือว่าจะเป็นผัดผักเช่นปลานึ่งไข่ตุ๋นหรือจะเป็นการเลือกเนื้อสัตว์ชนิดที่ไม่มีหนังและมันค่ะนอกจากนี้แล้วควรจะจำกัดปริมาณผลไม้ด้วยนะคะทั้งนี้เนื่องจากว่าผลไม้มีน้ำตาลสูงมีฤทธิ์ร้อนก็จะทำให้ร่างกายต้องใช้พลังงานในการเผาผลาญมากซึ่งก็จะเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวนะคะอย่างเช่นผลไม้ประเภททุเรียนลำไยขนุนค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังชอบผลไม้เหล่านี้นะคะก็ควรที่จะเลื่อนไปเป็นมื้อเช้าหรือว่ามื้อกลางวันแทนค่ะและไม่ควรรับประทานผลไม้แทนอาหารเย็นและไม่ควรดื่มน้ำผลไม้หรือว่ารับประทานผลไม้ครั้งละมากๆทั้งนี้นะคะเพราะว่าสารอาหารหลักของผลไม้ก็ได้แก่คาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลค่ะนอกจากนี้นะคะการรับประทานอาหารเนี่ยควรจะต้องเคี้ยวอาหารให้ละเอียดเนื่องจากว่ามื้อเย็นเนี่ยนะคะเป็นมื้อที่เรามีเวลาในการรับประทานมากกว่ามื้ออื่นจึงเป็นช่วงจังหวะที่เราควรเคี้ยวอาหารหลายๆครั้งซึ่งก็จะเกิดผลดีต่อร่างกายค่ะคือทำให้อิ่มและไม่รบกวนการทำงานของระบบย่อยและดูดซึมของกระเพาะอาหารและลำไส้อีกทั้งผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยโรดไอแลนด์ของสหรัฐอเมริกาก็พบว่าการเคี้ยวอาหารช้าๆก็จะทำให้ระดับอินซูลินในร่างกายอยู่ในระดับคงที่ตลอดเวลานอกจากนี้นะคะนักวิจัยก็ยังได้ทดลองให้ผู้หญิงวัย20ต้นๆจำนวน30คนรับประทานพาสต้าในจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ที่ตัวเองต้องการค่ะปรากฏว่าผู้เข้าร่วมทดลองคนไหนที่ทานอย่างรวดเร็วก็จะได้รับอาหารทั้งหมด646แคลอรี่ภายใน9นาทีแต่พอให้เขาเคี้ยวอาหารช้าลงนะคะถึงได้คำละ 15-20 ครั้งต่อคำปรากฏว่าปริมาณแคลอรี่ที่เขารับประทานเข้าไปนั้นลดลงค่ะเหลือเพียงแค่579แคลอรี่ภายในเวลา29นาทีก็ทำให้พบว่าการเคี้ยวอาหารช้าๆอย่างละเอียดยังทำให้เราอิ่มท้องและอิ่มนานไปถึง60นาทีและทำให้ปริมาณของแคลอรี่ลดลงอีกด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะการรับประทานข้าวนะคะหรือว่าแป้งนะคะควรจะเลือกข้าวที่เป็นข้าวซ้อมมือหรือข้าวก้องงอกนะคะหรือโรยด้วยจมูกข้าวเป็นประจำทุกมื้อเย็นนะคะก็จะทำให้ร่างกายเก็บสะสมทริปโตเฟนและสารกาบาซึ่งเป็นสารสื่อประสาทในระบบประสาทส่วนกลางที่มีคุณสมบัติพิเศษในการผ่อนคลายและทำให้นอนหลับได้ดีแต่ว่าคุณผู้ฟังจะต้องรับประทานต่อเนื่องเป็นประจำรวมไปถึงเมนูปลาด้วยนะคะถ้าหากว่าร่างกายมีภาวะเครียดสูงเนี่ยก็จะทำให้นอนหลับยากดังนั้นลองเลือกเมนูจากปลาทะเลซึ่งอุดมไปด้วยโอเมก้า3หรือว่าน้ำมันปลาหรือว่าแมกนีเซียมซึ่งเป็นสารอาหารที่ต่อต้านความเครียดนะคะอย่างเช่นข้าวต้มปลาปลาผัดขึ้นช่ายปลาย่างนึ่งซีอิ๊วหรือจะเป็นปลานึ่งหรือว่าจะเป็นสเต็กปลานะคะก็จะเป็นเมนูประจำสำหรับมื้อเย็นที่ดีด้วยค่ะการลดโซเดียมเกลือหรือโซเดียมที่ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นนี้นะคะก็จะเป็น ส่วนที่จะทำให้ร่างกายกระสับกระส่ายนอนหลับยากดังนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูงอย่างเช่นพวกผลไม้ดองปลาเค็มหรือจะเป็นกุ้งแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมันฝรั่งทอดกรอบรวมไปถึงการปรุงอาหารเค็มจัดและใส่ผงชูรสปริมาณมากด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วความสำคัญของอาหารทุกมื้อนี่นะคะคุณผู้ฟังจะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังนอนหลับได้ดีขึ้นนั่นก็คือว่าผลไม้ที่ช่วยให้หลับสบายนะคะก็ได้แก่พวกกล้วยอินทผลัมหรือว่าลูกพลุนทั้งนี้เนื่องจากว่าผลไม้เหล่านี้อุดมไปด้วยกรดอะมิโนทริปโตเฟนโดยสมองจะนำทริปโตเฟนไปสร้างสารเซโรโทนินค่ะซึ่งถ้าร่างกายมีสารตัวนี้เพียงพอก็จะเพิ่มการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งจะช่วยในการควบคุมการนอนหลับให้มีมากขึ้นก็จะทำให้ร่างกายผ่อนคลายความเครียดอารมณ์ดีนอนหลับสนิทตลอดทั้งคืนนะคะแล้วก็จะทำให้เราตื่นเช้ามาเนี่ยรู้สึกกระปรี้กระเปร่าสดชื่นนะคะไม่อ่อนเพลียหรือว่าเหนื่อยล้านอกจากว่าเราจะพบผลไม้ที่มีสารทริปโตเฟนอย่างเช่นกล้วยอินทผลัมลูกพลูนแล้วนะคะก็ยังพบมากในนมเผือกมันสาหร่ายทะเลและงาอีกด้วยค่ะดังนั้นการรับประทานนมก่อนนอนนี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มสารทริปโตเฟนด้วยค่ะการเพิ่มวิตามิน B6 และ B12 ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะเพราะว่า B6 เนี่ยจะช่วยในการสังเคราะห์เซโรโทนินและ B12 ก็จะช่วยลดอาการนอนไม่หลับค่ะซึ่งเมนูที่มีวิตามิน2ชนิดนี้สูงมากก็ได้แก่ข้าวโอ๊ตใส่นมสดและกล้วยหอมค่ะรวมไปถึงซุปไก่มันฝรั่งและตับบดด้วยนะคะแต่อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังคะอาหารว่างยามบ่ายเป็นมื้อที่สำคัญต่อสุขภาพการนอนที่ดีเช่นกันนะคะดังนั้นก่อนที่คุณผู้ฟังจะรับประทานอาหารเย็นคุณผู้ฟังไม่ควรที่จะดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูงอย่างเช่นกาแฟชาโกโก้หรือจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังค่ะแต่ถ้ารู้สึกง่วงในเวลาบ่ายแก่ๆนี่นะคะให้ดื่มชาเขียวอ่อนๆแทนค่ะหรือจะรับประทานผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวถั่วต่างๆก็ได้นะคะทั้งนี้รวมไปถึงการเลือกดื่มนมวัวนมพร่องไขมันนมถั่วเหลืองโยเกิร์ตซึ่งนอกจากจะช่วยให้อิ่มท้องแล้วยังมีแคลเซียมสูงและป้องกันการเกิดตะคริวซึ่งเป็นการรบกวนการนอนในเวลากลางคืนอีกด้วยค่ะผ่านไปนะคะสำหรับ2ช่วงของรายการนิตยสารฟังสบายค่ะช่วงหน้าบันเทิงสบายมีหนังสือดีมาฝากคุณผู้ฟัง2เล่มด้วยกันนะคะเล่มแรกอยู่ทุกที่ก็มีสุขและอีกเล่มหนึ่งหยุดป่วยด้วยตนเองมาฝากค่ะ ช่วงบันเทิงสบายสบาย คุณผู้ฟังคะแนะนำหนังสือเล่มแรกสำหรับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะก็ได้แก่ชื่อเรื่องว่าอยู่ทุกที่ก็มีสุขโดยสำนักพิมพ์ปัญญาพิรมค่ะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือดีๆในโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นซึ่งเป็นการรวมคำสอนดีๆของพระนักเล่าไว้หลายท่านนะคะอย่างเช่นพระพยอมกัลยาโณพระศรีศาสนวงศ์พระไพศาลวิสาโลหรือจะเป็นพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีค่ะโดยความตอนหนึ่งนะคะที่ฉันขอยกนำมาบอกเล่าคุณผู้ฟังค่ะคนเรามักจะรู้สึกเสมอว่าที่อื่นมักดีกว่าที่อยู่ในปัจจุบันวัดจะน่าดีกว่าบ้านที่ทำงานใหม่น่าจะดีกว่าเดิมแต่เมื่อไปจริงๆกลับพบว่าไม่ใช่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นหรือสิ่งอื่นมันอยู่ที่ตัวเราถ้าเราพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้เราก็จะมีความสุขเองค่ะหนังสือเล่มนี้รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายหนังสือนำไปสมทบทุนสร้างสถานปฏิบัติธรรมณมูลนิธิอุทยานธรรมอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะอีกเล่มนึงนะคะหยุดป่วยด้วยตนเองโดยนายแพทย์บรรจบชุนหสวัสดิกุลธรรมชาติบำบัดเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการดูแลเยียวยาและป้องกันตนเองจากโรคร้ายค่ะการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีง่ายประหยัดและช่วยให้สุขภาพดีก็เริ่มต้นด้วยเรื่องง่ายๆใกล้ตัวนั่นก็คือการบริโภคนะคะการบริโภคนี่ควรจะเลือกรับประทานอาหารที่สดสะอาดปลอดสารพิษและมีประโยชน์ค่ะอีกทั้งยังปรับวิธีการดำเนินชีวิตและดูแลสุขภาพด้วยวิธีที่สอดคล้องกับธรรมชาติด้วยนะคะทั้งนี้ด้วยความชำนาญด้านการแพทย์ทางเลือกมากว่า30ปีของนายแพทย์บรรจบชุนหสวัสดิกุลผนวกกับวิธีการเขียนที่ทำให้หนังสือเล่มนี้อ่านและเข้าใจง่ายปฏิบัติตามได้คุณผู้ฟังลองซื้อมาดูนะคะ ชื่อเรื่องว่าหยุดป่วยด้วยตนเองหนังสือเล่มนี้สามารถรักษาโรคทั่วไปได้อย่างเช่นภูมิแพ้ไข้หวัดท้องผูกรวมไปถึงโรคเบาหวานและตับอักเสบค่ะ ช่วงข่าวแบบสบายๆกับข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนิตยสารฟังสบายนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลค่ะกำหนดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตร4ปี5ปีภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล9แห่งซึ่งประกอบไปด้วยมทร.ธัญบุรีพระนครกรุงเทพตะวันออกรัตนโกสินทร์อีสานสุวรรณภูมิศรีวิชัยและล้านนาค่ะผู้ใดสนใจนะคะและที่จบในชั้นระดับม .6 และปวช.สามารถเข้าชมรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.apply.imutt.ac.th ค่ะหรือจะเข้าไปที่ www.info.imutt.ac.th ก็ได้นะคะกำหนดยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่29กุมภาพันธ์ค่ะวันนี้เวลาในรายการนิตยสารฟังสบายหมดลงแล้วนะคะทุกวันพฤหัสบดีเรามีนัดเจอกันที่นี่ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอกันใหม่ปีหน้านะคะสวัสดีค่ะ ทุกคนมีโอกาสได้มีสิทธิ์เลือกแต่ถ้าหากคุณกำลังมองหาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเน้นการสอนแบบบูรณาการและมีสาขาวิชาให้เลือกหลากหลายที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลอง6พร้อมเปิดโอกาสให้คุณเลือกกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีประเภทสอบตรงวุฒิปวส.ประจำปี2555ใน4คณะได้แก่วิศวกรรมศาสตร์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนผู้สนใจยื่นใบสมัครทางเว็บไซต์ที่ www.oreg.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่6มกราคม2555และสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10มกราคม2555ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.rmutt.ac.th หรือสอบถามที่02-549-3613-5 หลากหลายอรรถรสกับนิตยสารฟังสบายพบกับ4ช่วงของรายการข่าวฟังสบายรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจสาระฟังสบายพบกับเรื่องราวที่น่ารู้หลากหลายเพลินไปกับช่วงของบันเทิงและเพลงฟังสบายสบายปิดท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจในรายการนิตยสารฟังสบายทุกพฤหัสบดี 19:30 นถึง 20:00 น มีความสุขกับนิทานอีสปวันนี้เสนอตอน นักเดินทางกับขวานมีนักเดินทางอยู่สองคนเขาเดินทางรอนแรมมาด้วยกันนานแต่ก็ไม่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเพื่อนแท้ที่รู้ใจกันทั้งสองเดินทางรอนแรมไปทั่วจนกระทั่งทั้งสองเดินไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งระหว่างที่เดินผ่านหมู่บ้านนั้นชายคนแรกเห็นขวานจึงพูดออกมาว่า ข้าเจอขวานแล้วสหาย เมื่อชายคนที่สองได้ยินจึงกล่าวแย้งว่า เจ้าควรจะกล่าวคำว่าเราไม่ใช่เพียงคำว่าข้า หลังจากนั้นไม่นานทั้งสองก็เดินทางไปเรื่อยๆก็เจอชายอีกคนหนึ่งแสดงตัวเป็นเจ้าของขวานและกล่าวหาว่านักเดินทางเป็นคนที่ขโมยขวานไปชายคนแรกได้ยินดังนั้นจึงกล่าวออกมาว่า เราโชคร้ายโดนกล่าวหาเสียแล้วละเพื่อนเอ้ย เมื่อชายคนที่สองได้ยินก็แย้งขึ้นอีกว่า อย่าใช้คำว่าเราเจ้าควรใช้คำว่าข้าเพียงเท่านั้นเอง นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากไม่คิดจะแบ่งปันลาภก็อย่าคิดว่าคนอื่นจะแบ่งปันทุกข์